codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 7,49. Teraz 3,99 za opakowanie przy zakupie 3. I filet z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,90. Teraz 27% taniej. Tylko 17,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus. Lidl. To się opłaca. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, minęła godzina 13. Agnieszka Obszańska, dzień dobry. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brancati. Zawieszono poszukiwania rosyjskich dronów, które wtargnęły do Polski na początku września. W misji brało udział 150 żołnierzy WOT. Wynik lepszy od oczekiwań. Inflacja w październiku wyniosła 2,8%. Coraz większy ruch wokół cmentarzy, ostatnie porządki i dekorowanie grobów przed Dniem Wszystkich Świętych. Koniec poszukiwań rozbitych dronów, które wtargnęły do Polski w nocy z 9 na 10 września. Dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych zdecydował o zawieszeniu akcji. W misję zaangażowanych było około 150 żołnierzy z Lubelskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Podczas tych działań nie natrafili na żadne obiekty. Półtora miesiąca temu w trakcie nocnego rosyjskiego ostrzału Ukrainy do Polski wleciało 21 rosyjskich dronów. Stanowiły bezpośrednie zagrożenie i zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. Podczas akcji we wsi Wyryki został uszkodzony dom. Inflacja utrzymuje się poniżej 3% już kolejny miesiąc. W październiku wyniosła 2,8%. We wrześniu było to 2,9%. Taki wynik był nie tylko lepszy od oczekiwań ekonomistów, ale też od ścieżki inflacyjnej, którą po poprzednim posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej prezentował prezes Adam Glapiński. On zakładał, powołując się na prognozę NBP, że inflacja wzrośnie do 3%. Mówi ekonomistka PKO Banku Polskiego Urszula Kryńska. Pełne dane na temat październikowej inflacji GUS poda w połowie listopada. Bartosz G. nie dostanie listu żelaznego. Sąd okręgowy w Płocku odrzucił wniosek obrońcy i matki chłopaka. Nastolatek jest podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 16-letniej Mai z Mławy. Na wydanie listu nie zgodził się prokurator, mówi Edyta Kochanowska z prokuratury okręgowej w Płocku. Argumentacja sądu była taka, że sprzeciw prokuratora blokuje możliwość wydania takiego listu żelaznego, a ja taki sprzeciw złożyłam. Wynika to z okoliczności sprawy, o których niestety nie mogę tutaj szerzej powiedzieć. Obrońca Bartosza G. zapowiedział złożenie zażalenia do sądu apelacyjnego. Chłopak przebywa w areszcie w Grecji. Przed Sądem Najwyższym w Atenach w listopadzie powinno zakończyć się postępowanie ekstradycyjne. Do zbrodni, przypomnę, doszło w kwietniu w Mławie. Ciało dziewczyny znaleziono 1 maja w pobliżu warsztatu należącego do rodziny chłopaka. Na Warmii i Mazurach trwa usuwanie szkód. Po nocnych wichurach strażacy pracują jeszcze w kilku miejscach, m.in. w Twierdzy Bojen w Giżycku. Nocą tych interwencji było zdecydowanie więcej, powiedział rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie Rafał Melnyk. Państwowa Straż Pożarna oraz Ochotnicze Straże Pożarne interweniowały prawie 200 razy. Były to w większości powalone drzewa na chodniki, na drogi oraz na pola. Najwięcej zdarzeń odnotowano w powiecie olsztyńskim oraz w powiecie ostródzkim. Wieczorem pod Małdytami drzewo przewróciło się na tory i uszkodziło lokomotywę, zatrzymując pociąg Intercity relacji Gdańsk-Olsztyn. Po kilku godzinach strażacy usunęli przeszkodę. W całym kraju było prawie 2000 interwencji. 7 osób zostało poszkodowanych. To ostatni czas na porządkowanie nagrobków. Dzień przed Wszystkimi Świętymi wokół cmentarzy panuje duży ruch. Sytuacja na największej warszawskiej nekropolii, cmentarzu północnym, obserwuje Mariusz Pieśniewski, z którym teraz się łączymy. Mariuszu, powiedz, jak wyglądają przygotowania do jutrzejszego święta. Od rana na cmentarz ściągają licznie ludzie, którzy chcą przygotować nagrobki przed uroczystością Wszystkich Świętych. Wciąż podjeżdżają samochody, a inne wyjeżdżają, aby odwiedzić kolejne cmentarze. Ludzie niosą kwiaty, grabie i różnego rodzaju sprzęt do porządkowania, a wokół słychać dźwięk zamiatanych liści. Działamy, jutro przyjeżdża rodzina. Oczywiście pamiętamy o Wszystkich Świętych, chcemy, żeby te groby dobrze wyglądały przed. Wózeczek pomocny do wszystkiego. W tym wieku to już absolutnie. Po co to nieść? Co pan tutaj ma przed sobą? No to jest kapusta. Kapusta? Znaczy tak, to się nazywa kapusta. Ozdobna tak. Ozdobna kapusta, tak, oczywiście. No jest, mrozy są, jest ziemia, bo będzie posadzona.

Kocham. Kocham ten utwór od pierwszego usłyszenia. Berghain, Rosalia, Björk, Eve Tumor. Björk i Eve Tumor to oczywiście goście, a Rosalia za chwilę z nowym albumem. To jest singiel, który zapowiada album, który nadchodzi 7 listopada. Co to było za wydarzenie? Chyba pisała o tym cała Polska. Rosalia dopiero co kręciła teledysk w barze Rusałka na Pradze warszawskiej. To jest jedna z warszawskich dzielnic. Pozdrawiamy bar Rusałka. Wspaniałe rzeczy. Jeżeli ktoś jeszcze nie był, no to prawdziwe specjały są właśnie tam. A już teraz Rosalia z nowym singlem. Nadchodzą kolejne, więc przysłuchujmy się temu, co wytworzy ta fantastyczna artystka, a my teraz też będziemy rozmawiać o artystach, artystkach, no i przede wszystkim akcji, którą także, mam nadzieję, pokochamy wszyscy. Anna Krzysztofowicz, dzień dobry. Dzień dobry, witam. No i to jest znak, że ruszamy tropem Fundacji Ewy Błaszczyk A Kogo i będziemy opowiadać o jednej z waszych akcji. Akcja, która ma tak słodki tytuł, że nie zaśniemy od razu, nie zaśniemy w ogóle, ale możemy przytulić nasze ucho i serca do Jaśka. Jasiek dla śpiocha. Tak jest. To jest nazwa akcji, ale także aukcja, która łączy się z całym charytatywnym pomysłem i przedsięwzięciem. Czym jest ten Jasiek dla śpiocha? Jasiek dla śpiocha to pomysł świętej pamięci pana Andrzeja Strzeleckiego, który w 2005 roku organizował z nami koncert, był na spotkaniu w siedzibie fundacji i powiedział do nas: a dlaczego nie zaprosicie artystów plastyków do swoich akcji? Przecież wykonują takie piękne prace i mogliby coś dla was zrobić. I w 2005 roku to były proste prace, takie szkice na papierze, które wykonali nam artyści. I ten projekt gdzieś tam się zakończył i wróciliśmy do niego przy okazji 20-lecia fundacji. Wtedy zaprosiliśmy Wojciecha Brewkę do współpracy przy muralu na 20-lecie fundacji. Wojciech Brewka ma pracownię koło Art in House domu aukcyjnego i ja powiedziałam o tym wspaniałym pomyśle Jasiek dla śpiocha, bo to pan Andrzej Strzelecki właśnie wymyślił taki tytuł. Chodzi o te dzieci, dorosłych, którzy się budzą i mogą spojrzeć na ładny Jasiek. To jest akcja, która wspiera osoby pogrążące w śpiączce. Walczymy o to, żeby powróciły do zdrowia, walczymy o to, żeby wspierać w jakikolwiek możliwy sposób w tym momencie, który jest bardzo trudny. Fundacja A Kogo, panie Ewy Błaszczyk, robi to od lat, a teraz czas na daty. Pobudka, dryń, dryń, dryń, bo właśnie wielkimi krokami zbliża się 4 już? Tak, aukcja jest charytatywna Jasiek dla śpiocha. Zatem nie śpimy, tylko wchodzimy teraz na stronę www.artinhouse.pl. Tam znajdziemy aukcję charytatywną Jasiek dla śpiocha i pracę. Jeżeli mamy teraz taką możliwość, zaglądajmy od razu. Dokładnie. Klikajmy, wyszukujmy. To jest aukcja, która odbędzie się na miejscu 6 listopada o godzinie 19. Jeżeli ktoś potrzebowałby koordynatów, To jest budynek biblioteki na Koszykowej, zatem ruszajmy tam. Możemy oczywiście oglądać wystawę także wcześniej. Tak, dodam, że jeszcze można licytować online, czyli osoby, które nie mogą przybyć na aukcję stacjonarnie z sali, mogą również online, One Beat, mogą też licytować i mogą nam pomóc. I to jest teraz bardzo dobra okazja, żeby opowiedzieć o artystach i artystkach. Wojciech Brewka, Józef Wilkoń, co za wspaniałe nazwiska. No i także Joanna Karpowicz. To tylko niektórzy. Zaraz opowiemy o innych, ale właśnie, jak ta współpraca z artystami i artystkami przebiega? Czy oni chętnie odpowiadają na wasze prośby, zapytania? Czy się zgłaszają? Czy to są wieloletnie przyjaźnie, które skutkują tym, że kolejna akcja to kolejne powtarzające się nazwisko artysta, artystka? Czy raczej jest to trudne, żeby zdobyć jakieś prace na aukcje charytatywne? Odzew jest wspaniały, muszę powiedzieć, i co roku przybywa tych artystów. Są artyści, którzy są z nami od lat, od zawsze. To jest Andrzej Pongowski, autor też logo fundacji. No w tym logo roku, Trójki. Tak jest. W tym roku pan Andrzej jest bardzo, bardzo zajęty i nie bierze udziału, ale w trzech edycjach brał udział. Pan Józef Wilkoń, który też jest z nami, jest twórcą i szopki na Bielanach, i Miśka przed budzikiem dla dzieci, i Anioł stoi przed budzikiem dla dorosłych. Wojciech Brewka po raz czwarty z nami, autor muralu, o którym wspominałam na 20-lecie fundacji, ale co roku tak naprawdę pomaga nam bardzo dom aukcyjny Art in House, który pomaga nam w pozyskiwaniu artystów. Natomiast prawie nikt nam nie odmówił. To są sporadyczne przypadki, kiedy artyści mają własne projekty. Co roku od trzech edycji zgłaszają się nowi i sami artyści, którzy mówią nam, że słyszeli o takiej akcji i chcą się przyłączyć. Uwaga, uwaga, to teraz jeszcze raz bardzo cenna wskazówka. Ci artyści i artystki, których pracę możemy wylicytować przy okazji tegorocznej aukcji. Aukcji, przypomnę, która nazywa się, nosi tytuł Jasiek dla Śpiocha. I możemy spokojnie powiedzieć, że to są fantastyczni artyści i artystki. Zatem jest to też bardzo dobra okazja, żeby zdobyć i wylicytować pracę, no, liczących się na rynku sztuki współczesnej. Tak jest, a my się kłaniamy tym artystom, bo podkreślę tutaj, że robią to dla nas charytatywnie, poświęcają swój czas, a niektórzy z nich nawet zapraszają nas do swoich pracowni, gdzie jedziemy i oglądamy ich warsztat, podglądamy, jak są realizowane te jaśki. Także bardzo dziękujemy za ten poświęcony nam czas, a Państwa zachęcamy do zakupienia tych prac. Jeszcze raz przypomnę stronę www.artinhouse.pl. A teraz pozwoli Pani, że wzniesiemy się na jeszcze wyższy poziom, Pani Anno. Dobrze. Otóż to nie są konwencjonalne prace, czyli nie mamy obrazu na płótnie, nie mamy jakichś klasycznych wykonań, to wszystko rozgrywa się na jaśkach. Tak, taki był pomysł. Szukaliśmy firmy, Światlnu odpowiedział na naszą prośbę i wykonał dla nas, w pierwszym roku przekazał len, polski len, natomiast później nawet uszył dla nas gotowe jaśki. Dajemy artystom jaśki, które są przepięknie oprawiane w ramy, wyglądają jak obrazy. Mamy też jedną rzeźbę w tym roku i w pierwszej edycji też była rzeźba, ale to jest wyjątek. Natomiast w sumie mamy 30 prac, z czego jest 29 jaśków w tym roku. Ja tutaj poszeleszczę trochę plakatem. Aukcja charytatywna Jasiek dla Śpiocha, aukcja 6 listopada 2025 roku, godzina 19. Wystawa, bo można oczywiście jaśki i rzeźbę obejrzeć wcześniej, od 3 do 6 listopada. Zatem nie kupujemy jaśka w worku, tylko tak możemy wcześniej je wszystkie obejrzeć. Biblioteka Publiczna Miasta Warszawy, czyli Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, ulica Koszykowa 26, łamane przez 28. Do tego można podziwiać Centrum Warszawy i wspaniałą architekturę. Wszystko się tutaj składa. A ja podpytam, rzeźba duża, żeby ten, kto planuje sprawdzić, mógł planować? 60 cm wysokość. O nie, to maleństwo. Tak. To koniecznie trzeba się zgłaszać. Tak jest, trzeba się zgłaszać. Prace są wyjątkowe. W tym roku muszę powiedzieć, że poziom jest bardzo wysoki, także dla kolekcjonerów trudny wybór, ale myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Ja ostrzę swojego kiełka na jedną poduszkę, ale nic nie powiem. Jaśki dla śpiocha. Możemy powiedzieć o paru nazwiskach, bo naprawdę to są znakomite nazwiska związane z sztuką. Józef Wilkoń, Wojciech Brewka, Paulina Zalewska, Roch Urbaniak, Katarzyna Karpowicz, Joanna Karpowicz. Tutaj zrobię przypis, ponieważ Joanna Karpowicz jest wspaniałą artystką, zresztą cała rodzina jest artystyczna. Tak. Kraków to ich miejsce, chociaż Joanna międzynarodowo bardzo nosi się zarówno ze swoimi komiksami, jak i pracami. Anubis to jest postać, pies, nie pies, gentleman na pewno. Taka postać, którą Joanna wykreowała, no i która krąży też nam w bardzo wielu orbitach. Tak, najpierw dołączyła do naszej akcji Jasiek dla śpiocha Kasia Karpowicz, następnie w zeszłym roku dołączyła Joasia i mama Anna Karpowicz-Wessner. Także w tym roku mamy też takie klany rodzinne, ponieważ tutaj mamy właśnie trzy panie Karpowicz. Roch Urbaniak brał udział w zeszłym roku, w tym roku dołączyli jego rodzice, mama i tato. Mamy również pana Krzysztofa Jarockiego, którego syn Jędrzej też namalował dla nas pracę, także tworzyło się też takie rodzinne wspieranie fundacji. Tutaj trio kobiet o nazwisku Karpowicz. Bardzo różnorodne są to jaśki. Proszę zaglądać artinhouse.pl. Aukcja już niebawem, ale jeszcze Joanna Sarapata, Adam Wontor, Jan Dubrownik, Maciej Urbaniak, Dariusz Miliński, Bogusław Lustyk. No to są nazwiska. artinhouse.pl. Tam zaglądamy. Przypomnijmy, tegoroczna aukcja Jasiek dla śpiocha już 6 listopada, a my bardzo cieszymy się, że możemy o tym opowiedzieć w Trójce. Ale gdybym spytała, z jakimi wyzwaniami, takimi największymi, mierzycie się jako fundacja, która pomaga tym, którzy tej pomocy potrzebują, to co by to było? Niezależnie od aukcji, tak? Niezależnie od aukcji. Tak na co dzień. No, początkowo były to problemy związane z budową naszych klinik, tak? Wyzwania medyczne, utworzenie programu. Staramy się pozyskiwać środki na tą codzienną działalność. W tej chwili pozyskujemy wiedzę ze świata. Ale tak sobie myślę, że mamy tak już sprzyjające fluidy wokół siebie, że tylko dajemy sygnał w odpowiednim momencie. Jako fundacja jesteśmy bardziej aktywni wiosną i jesienią i wtedy ta pomoc do nas przychodzi. Także jesteśmy niebywale wdzięczni za to. A my jesteśmy wdzięczni, że wykonujecie taki kawał dobrej roboty. Jeżeli ktoś chciałby dołożyć się, niechaj zagląda. Czwarta charytatywna aukcja Jasiek dla śpiocha. Anna Krzysztofowicz z Fundacji Ewy Błaszczyk, a kogo była z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie za spotkanie. Moc, serdeczne pozdrowienia dla pani Ewy Błaszczyk, bo jest bardzo zajęta w związku z aukcją także. A my zachęcamy, żeby do aukcji się przyłączać. artinhouse.pl. To właściwy adres, Jasiek dla śpiocha. Można tam odnaleźć to hasło i już mkniemy. Dziękujemy i zachęcamy do licytowania. Miejsce, pamiętajcie, Trójka i te drzwi są dla was zawsze otwarte. A my za chwilę, a propos otwarcia, przeniesiemy się w kolejny region. Headshot. Frank. Sit down. Frank. Stand up. Frank. Pass out. Frank. Wake up. Frank. Fade it. Frank. Fade it. Now I done grew around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, backstroke every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people wanna kill their sorrow. Some people wanna fit in with the popular, that was my problem. I was in a dark room, loud tunes, looking to make a vow soon that I'ma get fucked up, filling up my cup. I see the crowd mood changing by the minute, and the record on repeat. Took a sip, then another sip, then somebody said to me, nigga, why you babysitting? Only two or three shots, I'ma show you how to turn it up a notch. First you get a swimming pool full of liquor, then you dive in it. Pool full of liquor, then you dive in it. I wave a few bottles, then I All the girls wanna play, may watch. I got a swimming pool full of liquor and they dive in it. Pool full of liquor, I'ma dive in it. Pour. Drink. Headshot. Drink. Sit down. Drink. Stand up. Drink. Pass out. Drink. Wake up. Drink. Fade it. Drink. Fade it. Drink. Okay. Now open your mind up and listen to me, Kendrick. I'm in your conscience, if you do not hear me, then you will be history, Kendrick. I know that you're nauseous right now, and I'm hoping to lead you to victory, Kendrick. If I take another one down, I'ma drown in some poison, abusing my limit. I think that I'm feeling the vibe. I see the love in her eyes. I see the feeling of freedom is granted as soon as the damage of vodka arrived. This how you capitalize. This is parental advice. And apparently, I'm over-influenced by what you are doing. I thought I was doing the most, and someone said to me, nigga, why you babysitting? Only two or three shots. I'ma show you how to turn it up a notch. First you get a swimming pool full of liquor, then you dive in it. Pool full of liquor, then you dive in it. I wave a few bottles, then I watch them all fly. All the girls wanna play, may watch. I got a swimming pool full of liquor and they dive in it. Pool full of liquor, I'ma dive in it. Pour. Drink. Headshot. Drink. Sit down. Drink. Stand up. Drink. Pass out. Drink. Wake up. Drink. Fade it. Drink. Fade it. Drink. Alright. Chopper, 100 shots, bang. Hop out, do you bang? Two chopper, 200 shots, bang. All right, you ride, bang. One chopper, 100 shots, bang. Hop out, do you bang? Two chopper, 200 shots, bang. Nigga, why you babysitting? Only two or three shots. I'ma show you how to turn it up a notch. First you get a swimming pool full of liquor, then you dive in it. Pool full of liquor, then you dive in it. I wave a few bottles, then I watch them all fly. All the girls wanna play, may watch. I got a swimming pool full of liquor and they dive in it. Pool full of liquor, I'ma dive in it. Pour. Drink. Headshot. Drink. Sit down. Drink. Stand up. Drink. Pass out. Drink. Wake up. Drink. Fade it. Drink. Fade it. Ale wciąż niesie ten utwór Kendrick Lamar i Swimming Pools. No cóż, spoglądam za okno. Sezon otwartych basenów w Polsce możemy jednak uznać za zamknięty, no ale za to czekają sauny i baseny. W środku Osiry, wspaniałe, wyremontowane, można zaglądać i tylko cieszyć się i pływaniem, i saunowaniem. Kto lubi saunę, ręka do góry. agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. Proszę do mnie pisać, bo ostatnio byłam na saunie i stwierdziłam, że moda saunowa to jest temat, który koniecznie musimy kiedyś poruszyć w Trójce. Ale tutaj rozmawia się o kulturze i za chwilę o bardzo szerokiej kulturze porozmawiamy, bo będziemy zarówno trzymać się tego takiego połączenia kultury polskiej, ukraińskiej, zajrzymy też po drodze do pięknych gór Karpat. A myślę, że Moja Mamo, czyli piosenka, która teraz wybrzmi, a za którą stoi Dagadana i Subkarpać, to jest utwór, który pięknie wprowadzi nas do rozmowy o piosence, singlu i fantastycznej współpracy. Oh, bogactwo brzmieni i kontekstów. Subkarpaci i Dagadana to jest połączenie, o którym teraz porozmawiamy. Daga Gregorowicz jest już z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. 1/4 składu Dagadana. Co się tutaj wydarzyło? Utwór, singiel najnowszy. Bardzo ciekawa współpraca i właściwie ta współpraca skłoniła mnie do tego, żebyśmy porozmawiały o tym połączeniu kultur, o Kurpiach, o Karpatach, o Subkarpaci, czyli składzie, który znalazł się na waszej drodze. W jaki sposób? To zacznijmy od tego, że sama Dagadana to jest to takie pogranicze, bo Polska i Ukraina, ale 17 lat temu, która powstała, bo podczas całej naszej drogi dla nas najważniejsze było to, najbardziej cenne, kiedy mogliśmy grać z innymi muzykami z różnych kultur. I tak w lutym dostaliśmy zaproszenie niecodzienne od zespołu Subkarpaci. Na sama nazwa wskazuje, że to muzyka związana z Karpatami. To współpracy do przyjechania na takie muzyczne kolonie, ja się śmieję, na tydzień do Bukaresztu, żeby wejść do studia i coś razem nagrać. No, nie byłoby to możliwe, gdyby nie sezon kulturalny Polska-Rumunia, Rumunia-Polska 2024-2025. I cudowna sprawa, oni dostali listę wielu zespołów z Polski i mieli sobie kogoś wybrać. No i wybrali nas. No, my się z tego powodu oczywiście bardzo cieszymy. A podali powody? Podali powody już jak żeśmy się pojawili w studiu, bo wcześniej żeśmy rozważali, jakie numery wziąć na warsztat, bo takie było założenie, że może dwa numery nagramy wspólnie, jak się spotkamy i zagramy wspólnie w radiu w Bukareszcie, w takim bardzo dużej rozgłośni, właściwie z muzyką popową. To dla mnie był szok, że taka muzyka jak ich i nasza wybrzmiewa bez problemu na antenie popowej stacji. I założenie było takie, nagrać dwa utwory, a potem żebyśmy my się zaprezentowali, ale mówimy, ludzie, no przecież to bez sensu, zagrajmy coś razem. I tak oni też dołączyli do nas i my dołączyliśmy do nich. I już w samym studiu było widać to, co dla nas było jakimś takim olbrzymim też psychicznym wsparciem w czasach, które są różne dla muzyki. Ten zachwyt tym, co my robimy, ich producent Bean MC podchodził do każdego z nas i mówił wow, it's great. I tak wybraliśmy... Rozmowny? Nie chcę ty się jak gdyby chwalić, jakie otrzymałam komplementy. No to po prostu było bardzo miłe. Niech muzyka się pod tym kątem obroni. No ale cały proces był ciekawy, bo szukaliśmy utworów z Polski, do których rumuńscy muzycy dołączą. I na początku była to muzyka z Karpat. My powiedzieliśmy jasno, że nie czujemy się w tym repertuarze zbyt dobrze, jeśli chodzi o wokalną odsłonę, więc dlatego szukaliśmy też dalej, no i padło też na Kurpie, między innymi, i głos pani Apolonii Nowak, który usłyszeliśmy, tak, w nagraniu, który taki jest takim tłem, ale bardzo chcieliśmy go zachować, pojawił się też w nagraniu Moja Mamo, i co ciekawe, no słychać tutaj cymbały rumuńskie, fujary karpackie, mamy dwóch skrzypków, bo jest skrzypka z Rumunii, ale i także naszego skrzypka Mikołaja Pospiszalskiego, i to wszystko, kiedy już żeśmy zarejestrowali, zagraliśmy koncert, no mieliśmy wielki niedosyt. I wiadomo, że chciałoby się wszystkim pokazać też wizualnie, co tam się wydarzyło i skąd te wszystkie kultury czerpią, jakie mają wielkie bogactwo. No więc jak tylko wróciłam, no to zaczęłam drążyć skałę i doszło do tego, że mogliśmy powrócić w sierpniu, pojechać w góry do miejscowości Breb, która jest sercem Maramuresz, takiego pasma, w którym zachowało się niezwykłe dziedzictwo kulturowe, jeśli chodzi o architekturę. Tam nawet książę Karol wspiera jedną z zagród. Tak cudownie wyrzeźbione są wrota i to robi olbrzymie wrażenie. I my zabraliśmy z Polski parę tancerzy. Tak się składa, że żona naszego basisty prowadzi zespół pieśni i tańca Częstochowa, więc ona przyjechała ze swoim partnerem. Zabrali piękne stroje ludowe z Polski do wyboru, tak żeby dostosować je do strojów rumuńskich. I tam mieliśmy i tancerzy, i lokalnych muzykantów, którzy pokazali też to zjednoczenie Polski, Rumunii i też nie zapominajmy Ukrainy, bo Maramuresz to jest pasmo, które przechodzi też przez ukraińskie Karpaty. Można od razu zobaczyć tę rumuńską wioskę na zdjęciach, zjawiskowa, ale też to jest taka kolebka tradycji. Tak, byliśmy w Breb i Casa d'Invale, w którym żeśmy stacjonowali kilka dni, a dwa dni zdjęciowe żeśmy poświęcili na pracę. To jest miejsce, do którego można przyjechać i nocować w takich tradycyjnych chatach i przenieść się w czasie. Co ciekawe, Subkarpaci to nie tylko zespół, ale to są muzycy, którzy bardzo dbają o tradycję i młode pokolenia uczą gry na tradycyjnych instrumentach i też do Brebu przyjeżdżają na festiwal tradycyjnej kultury i kultury, która czerpie z tradycji, czyli łączy chociażby tak jak tutaj hip-hop z tradycją. I coraz większe grono entuzjastów widzi to, że grzebanie w tradycji nie jest czymś takim jak grzebanie w najgorszych rzeczach na terapii, to tylko czymś, co możecie tak naprawdę unieść i prowadzić dalej i powodować, że jesteś dumny na całym świecie, że jesteś stąd, a nie jesteś z McDonalda. Mnie bardzo cieszy to, że korzystanie z muzyki tradycyjnej zaczyna być coraz bardziej głośne, coraz bardziej popularne. Oczywiście na różne sposoby się to robi, też dyskutuje się o tym, jak korzystać z tych tradycyjnych zasobów. Czy tylko muzyka in crudo, czy może być inkrustowana interpretacjami, czy można kalać, jak niektórzy mówią, tradycyjne gniazdo i zmieniać tę muzykę na potrzeby nowego wykonania. Tę dyskusję zostawiamy na przykład na taki program jak Klub Trójki. To jest bardzo szeroki temat. W każdym razie już teraz nie dziwi, dlaczego Subkarpaci wybrali Was do tej współpracy, ponieważ Wy jako Dagadana od lat pracujecie nad styku polsko-ukraińskiej kultury, czerpiąc z muzycznych tradycji jednej i drugiej. No i Subkarpać robi właściwie to samo, tylko tak. Oni wrzucają bardzo mocny ten akcent hip-hopowy. Wspominałaś o Bin MC, który mówił, że świetnie, świetnie, świetnie. Tajemniczy Bin MC nie jest taki tajemniczy, to jest Mariusz Andrei Alekse, czyli lider Subkarpać. Można powiedzieć trochę o tym składzie? Tak, jak najbardziej. To jest skład, który tutaj w naszej odsłonie nie pojawiła się wokalistka, ale jest Joanna, świetna wokalistka, która też zna bardzo dobrze muzykę tradycyjną. No, podstawą autentyczności takich składów, które mogą się bez problemu obronić, jest to, że to są ludzie, którzy znają doskonale tradycję, także znają świetnie swoje instrumenty i potrafią improwizować. Więc jeżeli masz taki zestaw i masz do tego muzykę współczesną w świecie, w którym dorastasz, no to jest to recepta na sukces. W tym składzie gra znakomity cymbalista. Grał tak szybko, że ja naprawdę jestem w stanie przysiąc tutaj, siedząc w studiu Trójki, że mi się obraz rozmazywał. Jest też genialny skrzypek i pojawiają się karpackie fujary. No oprócz tego syntezatory, perkusja. No i teraz, 30 listopada, będzie mi olbrzymią radość, bo dostaliśmy zaproszenie, żeby polecieć do Bukaresztu i zagrać na koncercie urodzinowym Subkarpać, żeby pokazać skalę, jak taka muzyka może porywać masy. Na ich koncercie letnim było 60 tysięcy osób w plenerze, a teraz w klubie będzie 2,5 tysiąca osób, bo to jest na tyle osób klub. No i my tam zagramy i wspólnie te dwa numery, które stworzyliśmy, bo jest jeszcze jeden numer, ale także dołączymy do ich piosenek, a oni dołączą do naszych piosenek, więc to będzie pokaz tego, jak tak naprawdę dialog międzykulturowy, co może przynieść. No my wiemy teraz bardzo dużo o Rumunii, oni wiedzą całkiem sporo o Polsce, całkiem sporo o Ukrainie i też, co nas bardzo cieszy, występowaliśmy w wielu mediach i mogliśmy też mówić o tym, co się dzieje w Ukrainie, nie zapominajmy. Mąż Dan jest cały czas na froncie i dla nas to jest niezmiernie ważne, żeby być także ambasadorami prawdy i tego, co w kontekście Ukrainy dzieje się w Polsce, jak to wszystko wygląda, więc oni byli bardzo szalenie zainteresowani tym. No i widać, że Rumunia i cała inteligencja wspiera Ukrainę i też jest pod wielkim wrażeniem tego, jak my podchodzimy do tej sytuacji. Pozdrawiamy bardzo mocno Danę. Tutaj w Trójce dużo mówimy o sytuacji w Ukrainie i mam nadzieję, że to kiedyś się skończy. W tym kontekście, że kiedyś skończy się ta wojna. Wspierajmy, jest bardzo dużo fundacji, które zbierają datki na pomoc i na froncie i dla tych, którzy ucierpieli. A wracając do utworu Moja Mamo, świeżutkiego, pachnącego jeszcze, niczym bułeczka z rumuńskiej piekarni. A właśnie, co można znaleźć w rumuńskiej piekarni? Ja jestem bezgluzenowcem, ale obiady tradycyjne, które przychodziły do nas, były bardzo zbliżone do tego, co my jemy. Dosyć dużo, uwaga, cebuli było dodawanej, takiej surowej, zamarynowanej, bardzo dobrej, no i całkiem smaczne. Smaczne. A co zadziwiło mnie, jeśli chodzi o pracę w studiu i w ogóle w wielu klubach, że oni nadal jarają na potęgę papierosy w studiu. To są właśnie historie. Moja Mamo, ten utwór świeżutki, pachnący, jak wspomniałam, już można odsłuchiwać w bardzo wielu miejscach. Także usłyszeliśmy go w Terra Kultura. Trzymając się też tej bardzo bogatej historii powstania tego utworu, waszego spotkania, bo o spotkaniu jest to historia. Chciałabym wrócić do pani Apolonii Nowak. To jest podróż jeszcze gdzie indziej, na Kurpie. Tak, dla nas to było bardzo ważne, żeby choć w jakiejś delikatnej formie także przywołać ducha Kurpiów i ducha pani Apolonii, która żyje, ale chcieliśmy, żeby to była taka odpowiedź subtelna w tle, jakoby ona nad nami czuwała, też nad tą współpracą. I samplowaliśmy głos pani Apolonii i ona odpowiada nam właśnie w refrenach ojlala, ojlala, to i ola, ojlala. I kiedy rozmawiałam z panią Apolonią, czy ona wyraża na to zgodę, powiedziała, że tak, tak, tak, cudownie, świetnie, że to robicie, tak się tak cieszę, że młodzi ludzie sięgają po moją muzykę, jestem wzruszona. Pani Apolonia ma 81 lat, jest po 4 zawałach i mówi, ja z chęcią tutaj z wami gdzieś wystąpię. No to nie pomyślałam o tym, ale zapowiedziałam, że my jak będziemy gdzieś w pobliżu w takim razie, to koniecznie, albo nawet i spróbujemy taki koncert zainicjować w pobliżu. A pani Apolonia mówi, ale ja z chęcią przyjadę, ja lubię podróżować, jutro wylatuję do Stanów, do moich wnuków. A dzień wcześniej miała chyba jakieś ciśnienie, zabrało ją po kotowie, bo miała bardzo, bardzo, bardzo wysokie ciśnienie, co nie przeszkadza jej, żeby po prostu wsiąść w samolot. To jest takie życie, jakie chcę prowadzić i my się artyści boimy o swoje emerytury, a właściwie śmiejemy się, że ich nie będziemy mieli, żyjąc codziennie na śmieciówkach, ale niech ta muzyka nas karmi i niech ta muzyka niesie i prowadzi. To tobie życzę także i wam. Niech się spełnia, pani Apolonii, jak najdłużej, jak najpiękniej. No i przede wszystkim, pani Apolonio, proszę pojawić się na którymś z koncertów Dagadany, bo mam nadzieję, że takie nastąpią. Na razie koncerty w Rumunii, w Bukareszcie 30 listopada. Kto będzie ten szczęśliwy, kto nie będzie, zapewne możemy oczekiwać koncertów w Polsce? Możemy, pracujemy nad tym, żeby pojawić się w Polsce i najpewniej pojawimy się także w Niemczech, a 12 listopada można już sobie w kajecie wpisać, że będzie miała miejsce premiera klipu, o którym żeśmy rozmawiali i pokażemy to piękno i tradycyjnych strojów, ale są też stroje od Baty Bojdy, czyli współczesne inspiracje kulturą tradycyjną. Zapis naszego pięknego spotkania w Rumunii w malowniczej miejscowości Brep. Wspaniale, o której zresztą rozmawiałyśmy. Sykujcie im kwartę masła, jadą do mnie chłopcy z miasta. Skąd pochodzą słowa do tego utworu? Słowa i melodia pochodzą z Kurpiów i to jest repertuar pani Apolonii Nowak. I też się cieszę, że dzięki tłumaczom, dzięki Gniewkowi, który jest naszym tłumaczem i tłumaczy także na język angielski, udało się przetłumaczyć ten tekst w taki sposób, że jest brzmiony jak poezja, więc teraz szykujemy press tour, będziemy między innymi rozmawiać w Radiu KXP, w BBC i tam też to tłumaczenie to jest dla nas bardzo istotne, żeby tekst także wybrzmiał w tłumaczeniu na poezję, żeby pokazać, że to nie jest po prostu informacja, że przyjadą do mnie niezamężne chłopaki. Sykujcie im sztyry, syry, bądź to jadą. Kawalery, niezamężne chłopaki powiedziałam. Kawalery by brzmiało bardziej do rymu, ale kawalery. Tak, tak, tak. I to zawsze było dla nas istotne, żeby ten tekst za granicą nie był traktowany po macoszemu. Mhm. Że to jest bardzo ważny element naszej kultury i znaczenie jest bardzo istotne. Nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni, mam nadzieję, taki utwór powstaje. Dagadana i Daga Gregorowicz. 1/4 składu? Tak, 1/4 składu i bardzo się cieszę, że tutaj mogłam gościć u ciebie, a państwu też chcę powiedzieć, że przed nami coś pięknego, czyli zmiana wolty i nowa płyta Dagadany, która się nazywa Lumen. Już to mogę oficjalnie, nieoficjalnie już można powiedzieć. Mówić? Tak, pracujemy, już właściwie prawie, że kończymy i to będzie płyta nieetniczna. Nie. Tak. Etniczna. Tak, właśnie, nie związana z muzyką tradycyjną, z jakimś echem world music, ale będą to piosenki. Cieszmy się starą Dagadaną, jeżeli ktoś ją kocha, ale no, czekajmy, idzie nowe w takim idzie razie. Idzie nowe. To teraz Subkarpać. Zagramy ich. Tak. Ponieważ jest to skład, który bardzo ciekawie łączy te wątki tradycyjne z hip-hopem, więc możemy spokojnie polecić ich muzykę. Bardzo będziemy radzi, bo to właśnie nasza misja, żeby przybliżyć ich państwu w Polsce. Bin MC, czyli lider i zespół Subkarpać. Thank you. bije. Skryje sentymentu, skryje sensacje. A fito poetu, salva zonaci, yeah. Pune mâna și scrie, mă inspiră la vers. Puțină tristețe și bucurie. Scrie, mă inspiră la vers. Cel mai mare poet exact. Pune mâna și cântă, mare cadou. Păcat că nu simți ce simt și eu. Pune mâna, creează, atâta lume în demână. Conectează, ideea ta poate vindeca, salvează. Pune pixul la mână, pune creionul pe un tablou. Arată-ne omul cât de frumos poate fi în această satiră. Pune mâna și luptă, antrenamente. Stai focusat, ai de câștigat un campionat. Stai focusat și o să duci totul la rangul de artă. Pune mâna, visează de dimineață. Stai focusat, ai de câștigat o viață. Stai focusat și o să duci totul la rangul de artă. Schimbă decorul, implică-te, alungă-ți norul, ridică-te. Am un secret ca să-ți treci la maxi clipele. Ce? Respiră și gândește limpede. Nu totul pornește din intelect. Pune și în inimă, ai strigă-te. Prin creativitate se exprimă ce se reprimă în timp. Dacă nu vezi și oglinzi, se reflecte și schimb. Reevaluezi și te plimbi, fie că vrei să scrii sau pic de ziduri fi. Truc cu tine zi de zi cu pun, simt și umil. Și iar tata va înflori ca și un trandafir. Cine nu te înțelege se va alege cu spin. Cine știe să aprecieze o va respecta privind. Tot ce-ți rămâne e să semene anotimp de anotimp. Fii echilibrat și stai focusat. Pune pasiune, ascultă-ți inima, nu te limita. Ai o misiune, ritmul minimal, dar tu ești vital. Că ai o viziune stilului natural, dacă se simte că vine din suflet. E antrenament, trebuie să tragi tare. Determinare, redare, didei jucale. Mesaje pure și clare, împărțite din alergare. Mișcare, formele sale, fenomenale, modul cum. Cum? Omul creează o stare ce formează. Omul care repoare erori fatale și vrea numai vindecare. Nu tipare, banale, canalii, paravane, parale. Fii cartea cititorul și autorul, frățioare. Timpul nu poate opri iubirea, ritmul ne bate în inim ziua. Rătăcesc asta mi-e firea, mai bine decât să mor zilnic. Doar rămâi cu amintirea că ai ajuns să fii scripirea. Ce prinde-n alții omenia să fii mulțumit. Dej Foale i Subkarpeci. Jeżeli ktoś jeszcze nie zna tego składu, rumuński skład hip-hopowy, który tak jak słyszymy potrafi i wie co zrobić z muzyką tradycyjną, żeby z jednej strony zachować o niej pamięć, a z drugiej żeby to było na wskroś nowoczesne. No i oczywiście opowieść Dagi Gregorowicz i skład Dagadana, który już we wtorek wypuścił nowego singla premierowego Moja Mamo. O tej piosence rozmawialiśmy, je słuchaliśmy. To jest singiel, który ma swoje rozwinięcie w teledysku. Jego premiera z kolei 12 listopada. A jeżeli ktoś cierpiałby na brak dat, to 30 listopada koncert w Bukareszcie. Dagadana i Subkarpeci. A ja mam nadzieję, że także pokoncertują w Polsce. To co? Czas na przerwę? Słyszymy się po godzinie 14.